Přeji dobrou chuť a zdravím. Vítám vás u dalšího bloku letní filozofické školy, který je věnován základům matematiky a filozofie přírodních věd. Zmizel, tak slovo si přebírám sám. Tento blok, stejně jako celá letní filozofická škola, vychází z toho, co se odehrávalo v Sázavě, kde jeho úlohu, nebo navazuje na meditace o základech vědy, které vedl v Sázavě profesor Vopěnka. A v těchto meditacích se rozvíjel Vopěnku náhled na základy vědy v podobě takzvané alternativní teorie množin, která byla významná v tom, že umožňovala nový způsob, jakým myslet spojitost. Z těchto meditací jsme si tedy vzali do našeho bloku základní filozofie a přírodní věd a matematiky právě to téma spojitosti, které jsme probírali vlastně už od prvního ročníku, který jsme nazývali Nové počátky. Na místo myšlení horizontu jsme se věnovali spíše důkladným sondám problematických klíčových otázek jednotlivých přírodních věd na jedné straně a na druhé straně výkladu logiky, jakožto aparátu, který nám umožňoval nacházet souvislosti. Za tu dobu se zde vystřídalo mnoho jednak vynikajících učenců, badatelů, profesorů, kteří nám poskytovali fundovaný vhled do problematiky a jednak různých originálních myslitelů, kteří objevili kalkul na výpočet dějin nebo se snažili odvodit matematiku z malířství a podobně a finále zase ukazovali, jaké to je, když má někdo opravdový vědecký nápad a když má nadšení jej následovat. Takže teda vstupujeme už asi do 9. roku na letní filozofické školy po Sázavě i našeho bloku. Tato letní filozofická škola je věnována vzdělanosti a zde tedy se budeme věnovat otázkám matematické vzdělanosti a zejména v českých zemích a její historii. Ale dostáváme se i do současnosti. Teď ještě otázkám programu. Dlouholetá účastnice Marie Vitrovcová před pár měsíci podlehla rakovině. Měl to být Jan Frey, ředitel archivu Jana Patočky, který měl promluvit o jejím díle, o jejich snahách. Bohužel se nedostavil, takže já se necítím povolán na toto téma cokoliv říkat. Člověk bude nejrozumější asi věnovat tichou vzpomínku. A na místo Marie Vitrovcové tedy, na místo Jana Freje, nastoupím přímo s následující přednáškou o Bolzánovi a jeho konkurzu na místo učitele elementární matematiky na Karlo Ferdinandově univerzitě. A přednáška profesorky Kovačářové se ze zítřka přesouvá na dnešní 3. místo pozdním odpoledne. Takže budeme mít zítra více času a můžeme využít bez krátcí. Krátcí bez sklepě. No, odpoledne spíše rekreace a následný den k práci ve sklepě. Stremo, nechceš k tomu něco říct ještě víc? Jo. Zase tradičně organizační věci. Kdo není zapsaný v listinách, prosím, zapište se. Hlavně e-mail chceme od vás, abyste dostávali program. Kdo se bude ubytovávat tady na faře, na chodbě, je případně i kreditka s prostěradlem a postele musí být povlečeny prostěradlem. Na faře máme levný nájem výměnou za naši práci dneska, navzdory počátečnímu, že to nevypadalo dost optimisticky, tak nakonec se pracovalo celkem slušně všem, kteří se zapojili, tak děkuji. Zítra to bude to samé, v sobotu už asi to bude trochu volnější, ale zítra bude potřeba začít zase brzo ráno, protože standard, který vede, který je náš mistr, tak se zítra odpoledne betonovat podlahu v tom sklepě, tak je potřeba, aby se udělalo co nejvíc. Poslední věc, potřebuji zehnat takový piezoelektrický zapalovač, protože bez něho nebude teplá voda. Jo, ten boiler je pokažený, musí se v podstatě každou hodinu znovu zapalovat a bez toho zapalovače já to nezapálím. Takže já už na to nemám síly, takže jestli se najde nějaký dobrovolník, který to zežene, tak pokud to nikdo nezežene, tak večer nebude teplá voda. Tak děkuju. Tak dík, Demone. Máš slovo. Já teda rovnou přistoupím k přednášce, představovat se nebudu, ale částečně představím projekt, ze kterého tato přednáška a potažmo článek, který nedávno vyšel v Dějinách vědy a techniky, vychází. Jedná se o projekt o jezuitské matematické vzdělanosti a Bernardu Bolzánovi, který vedeme s kolegy, jsou tady uvedeni, Davide Krypa, to je vůdčí duch, Elias Fuentes, ten se dostaví až teprve v budoucnosti a se mnou. Ten projekt má za cíl studovat základy matematickou kulturu v Praze na Karlo Ferdinandově univerzitě a proměny matematiky, ze které vyšel Bernard Bolzán. Bolzána určitě všichni znáte, je to jeden z nejvýznamnějších matematiků nejen pražských německého jazyka, ale vůbec světových. Vytvořil mimořádné objevy v teorii kontinua a byl první, kdo definoval nekonečnou množinu. Panuje údiv nad tím, nad důsledností jeho matematických prací a myslitelských výkonů, ať mapoly logiky, teorie množin, teorie nekonečna, či právě skladby kontinua. Ale zároveň také panuje lítost nad tím, že vlastně tomu svému matematickému nadání se nemohl věnovat naplno. Bolzánu, jak možná někteří víte, učil náboženskou nauku, religions lere, 15 let v Praze, než mu bylo zakázáno působit. A tím svým důležitým objevům na poli matematiky, a to zejména na poli základů matematiky založení, se věnoval vlastně jako bokem mimochodem ve volném čase. Tady mám jednu citaci od Františka Studničky z úvodu k jeho překladu ryze analytického důkazu. To je dle mého jeden z nejdůležitějších matematických textů vůbec, protože právě v něm je dokázána věta o mezihodnotě, což je klíč k myšlení spojitosti. To je, že když z kladných hodnot se něco obrátí v záporné, že to projde nulou. Není to úplně tak samozřejmé, jak to vypadá, nebo navzdory té samozřejmosti je to velmi obtížné vůbec nějak dokázat. Věnoval se tomu už Mikuláš Kusánský, který pronikl této problematice hluboko, ale vždycky byl problém v tom, že je to přece zřejmé, že je tam ta názorná geometrická veličina, skrze kterou je to snadno vidět, ale opravdu to definovat právě vyžadovalo ten vhled do skladby kontinua. Tomu se tady nyní věnovat nebudu, to je jiná otázka. Čili cituji Františka Studničku. Máme ti na zřeteli především bystrého matematika v Čechách zrozeného, u něhož jen dlužno litovati, že mu nebyla usouzena stolice matematiky na tehdejším ústavu filozofickém, kteráž byla současně se stolicí náboženství uprázdněna. Jak by se bylo studium této vědy, již tu zastupoval tolik let přísný Jandera, u nás prohloubilo a rozšířilo, kdyby současně též vykládal nadšený Bolzán. Tak tady máme východisko toho vyprávění, toho, o čem teď budu mluvit. Je to taková historie s otevřeným koncem, která ukazuje leda to, že se vlastně skoro nic nezměnilo. Máme tady základní situaci. Roku 1804 a František Vidra, možná někteří znáte, Cordatus Bohemus z Jiráska z FL věka, dlouholetý učitel elementární matematiky na Karlo Ferdinandově univerzitě, je hluchý a umírá, ale vypisuje se nové místo. Zároveň o tom ještě budu mluvit. Panovník zřizuje stolice náboženské nauky na filozofické fakultě a na gymnáziích. A Bolzano zrovna dokončuje doktorát z teologie a je vysvěcen. A na všechny, na dvě stolice tají religionslehre a elementární matematiky o všechny se uchází, protože je to mladý nezaměstnaný badatel. A čili, jak už vyplynulo z toho citátu Františka Studničky, Bolzano to místo překvapivě nezískává. A to, co tomu předcházelo a jak to probíhalo, to se tady pokusím ve stručnosti nastínit. Jde o to, že to může být a také bude klíčové místo, kde právě vzniká, které stojí na počátku jednak těch Bolzanových matematických objevů i ta jeho paradoxní životní situace, kdy vlastně mu nebylo dáno s tím svým nadáním, s těmi svými vhledy a objevy vystoupit a nadlouho to zůstalo zapomenuto, jako ostatně ten František Studnička zmiňuje. Bylo to 100 let po jeho smrti, kdy se teprve začínaly docházet ocenění ty Bolzanovy výsledky. Jistě víte, že Bolzano měl potíže s politickou mocí, ze školskou administrativou, hierarchií. A to je právě to jeho veřejné působení, kdy těžko říct, co zatím stálo, můžeme věřit jeho vlastnímu životopisu, kdy vlastně mu bylo zakazováno, byl pronásledován, bylo mu zakazováno působit a právě tento jeho veřejný obraz, jak si zastínil ty Bolzanovy matematické výsledky. Jednak vůbec málo co zveřejnil, vydal tiskem z těch jeho výsledků a nikdo netušil, kolik toho ještě zůstalo v rukopisech a kolik toho zůstalo skryto ze všech těch výsledků, které potom byly znovu objevovány. Dalo by se říct, že jsou to takové nejlepší záblesky toho, co potom vznikne v algebře, v teorii množin a v logice do 19. století. Čili ty jeho práce uveřejněné zapadly vlivem jeho veřejné činnosti a u ostatních asi i pro samotného Bolzana ztratilo smysl to vůbec prosazovat, vydávat. Tady z té situace vzniká obraz takzvaného osamělého myslitele. Je to romantizovaná představa, kterou úplně nejlépe shrnuje Kateřina Trlifajová, taky ocituju. Hledal osaměle pravdu svým vlastním důkladným způsobem a nenechal se strhnout na pohodlnější, obecně přijatelnější, vyšlapanější cestu. Jeho neotřelé svérázné, někdy až revoluční teorie, by bývaly mohly urychlit vývoj evropské vzdělanosti a nebo dokonce pozměnit jeho směr. Tak to je, tato lítost se pojí k obrazu Bolzana, co by osamělého myslitele. Čili jak už bylo řečeno, Bolzanovy práce se vyznačují důkladnou logickou stavbou a starostí o fundamenty a, jak říká Bolzano sám, vnitřní souvislostí. Ale kromě toho tedy, a to je právě námětem naší činnosti v rámci toho grantu na ústavu, který běda za rok končí, ještě existuje jiná jednota Bolzanovy práce, Bolzanových děl. Kromě toho duchu geometrického je to ještě jakási genealogická či diachronní jednota. Ještě bych mohl říci úplně z první Bolzanovy matematické práce, z prvotiny, které vydal tiskem krátce před tím rokem 1804. Je tedy zásada. Především jsem si stanovil pravidlo, že mě žádná zřejmost, evidence, jak jsem říkal, o té evidentní vlastnosti a spojité geometrické veličiny. Žádná zřejmost předpokladu nepřiměje k tomu, abych se cítil zproštěn povinnosti hledat pro něj důkazy tak dlouho, dokud jasně neuvidím, že nelze a proč nelze požadovat žádný důkaz. Čili tady to nasazení jít až k fundamentům, dokazovat i to, co je zřejmé, dokazovat axiomy. To je to, co má Bolzán společného s Leibnicem a vlastně asi s Pascalem, se všemi geometrickými duchy. Tak to je zřejmě zdroj té vnitřní souvislosti toho duchu geometrického u Bolzána. Ale pak je tady ještě ten druhý, o kterém jsem mluvil, diachronní genealogický ohled, kdy ty Bolzánovy práce nejenže začínají tím, že probírá výsledky svých předchůdců, to, jak řešili danou otázku, a podobně jako u Leibnice, že je to logickou součástí toho problému, řešení té otázky z hlediska předchůdců. Ale když se potom podíváme i do toho Bolzánova díla, tak zjistíme, že on ty problémy, které řešil už na počátku své dráhy, tak se objevují postupně po celých těch 40 let v dalších a dalších spisech. Čili je tady nějaký zřejmý začátek toho historického ducha Bolzánova myšlení a to, jak se dočteme v jeho vlastním životopise. Ten se skrývá v oficiální učebnici matematiky, která se používala na německých univerzitách, Die Mathematischen Anfangsgründe, kterou napsal Abraham Gotthelf Kästner 1719 až 1800. To byla velmi rozšířená a velmi kvalitní učebnice na vrcholu francouzské matematiky, ale zároveň velice dobře napsaná. A v tom Kästnerovi Bolzán sám cituje, teda říká, Kästner tam totiž dokazoval to, co se jednak zcela opomíní, protože to přece každý již ví. To znamená, snažil se objasnit čtenáři důvod, na němž spočívá jeden z jeho soudů. A to mi bylo právě nejmilejší. Moje obzvláštní záliba v matematice byla založena tedy vlastně na její čistě spekulativní části, neboť cenil jsem si na ní jen toho, co je současně filozofií. Tak tady vidíme, že jednak to pravidlo o evidenci a o dokazování toho, co se zdánlivě nemusí dokazovat, a jednak tento duch, který načerpal v Kästnerově učebnici, že vlastně je to jedno a to též. To znamená, že ta historická souvislost spolu s tou logickou přesností a důsledností vlastně spadají v jedno. A proto teda domnívám se, je důležité studovat ty kulturní okolnosti výuky matematiky a matematiky v českých zemích druhé poloviny 17. století. Protože, jak už jsem říkal, zájem o tu Bolzánovu tvorbu, čím víc se toho vydává, protože to ještě, nevím, jestli to ještě není všechno o toho, je to neuvěřitelné množství, čím víc se to vydává, čím víc se to čte, tak tím větší je o to zájem, ale zájem tady o ty kulturní souvislosti a o matematickou praxi té doby je trošku druhořadem postavení. Jaké to má příčiny? Tak už jsem říkal, že je tady ten obraz Bolzána, co by osamělého myslitele, který to zřejmě všechno vymýšlel jenom z vlastního čistého ducha a pro věc samu, pro krásu matematiky a bezúčelně. Ale taky je to takové sdílené přesvědčení o tom, že vlastně ty matematici, to prostředí, ze kterého vycházel, že neskýtá žádnou původnost, že tam nejsou, že nestojí co do originálnosti ani za řeč. No, pokud se tedy zamyslíme nad tím, podíváme se na ty konkrétní okolnosti a události, které stály za Bolzánovým matematickým dílem, tak zjistíme, nebo můžeme vlastně prověřit jednak tady ten obraz Bolzána, co by osamělého myslitele, ale také můžeme na základě těch studia těch pramenů zjistit, vlastně jako nahlédnout okolnosti a podmínky té Bolzánovy tvorby samotné, to znamená té stavby, co se do ní promítalo. A čili to má význam téměř jako fundační, fundamentální. A konečně nám to tedy pomůže podívat se na Bolzánovo dílo pohledem, který je co možná oproštěn od všech možných anachronismů. Máme tady k tomu skvělou situaci, protože protože dokumentace historická k tomu Bolzánovu konkurzu a ten v tom sehrává ústřední úlohu tady v tomto studiu, tak je vlastně celá dochována. Toto místo, jak už bylo řečeno, se ucházel spolu s Ladislavem Janderou, o němž se možná nikdo neslyšel, mnozí neslyšeli. Byl to původně premonstrát, následně Vidruv suplent, když už Vidra začínal být slepý a hluchý. A následně teda to místo získal na úkor Bolzána a potom se stal ještě rektorem. Zatímco tedy Jandera získává místo učitele elementární matematiky, Bolzáno nastupuje na nově zřízené místo náboženské nauky. Tak pokud tedy se chceme podívat jednak na ten konkurs a jednak na tu konkrétní situaci, tak je potřeba vědět, jakým způsobem se vyučovala matematika na Karlo Ferdinandově univerzitě a jaké místo vlastně v té době zaujímala. Tady můžu ještě krátce shrnout. Bolzano se narodil 5. října 1781 v době dalekosáhlých reform vzdělávání, josefinských reform vzdělávání. V letech 1791 až 96 za vlády Františka II. V času revoluce, války a společenského neklidu navštěvoval piaristické gymnázium na pražském Novém Městě, aby pak nastoupil ke studiím na filozofické fakultě pražské Karlo Ferdinandovy univerzity. Ty josefinské reformy jimi vrcholila hluboká proměna veškerého zřízení, nejenom školství, rakouského mocnářství, kde postupně nesena duchem osvícenství, racionalismu, centralismu a v podstatě fundamentálního utilitarismu a společné německé kultury vzdělenost přechází z rukou církve pod kontrolou státního byrokratického aparátu řízeného z Vídně. To je pro naši otázku velmi podstatné. To vzdělání přestává nebo ztrácí postupně úlohu jakéhosi nahlížení pravdy aristotelského poznávání univerzálních příčin, ale stává se utilitární. Je to samozřejmě z důvodu toho, aby mocnářství nestratilo úplně krok s dobou, kdy ve Francii, v Anglii nastupuje průmyslová revoluce a kdy vojenská moc takových mocností, jako je Prusko nebo Francie, právě zrůstá, zatímco Rakousko upadá jak ekonomicky, tak vojensky. Proto už za Marie Terezie přichází rozkaz, že spekulace na školách, ta spekulace aristotelská, jezuitská, nemá žádné místo a je zcela zapovězena. Ganzlich verboten sein. A s tím souvisí právě i rozvoj matematiky v Praze a obecně v rakouských zemích. Účelem vzdělávání není tedy nazírání pravdy, nýbrž výchova občana a služba státu. Je tedy výnos Josefa II. Z 25. listopadu 1782, kde stojí. Mladí lidé se nesmí učit ničemu, co by následně shledávali podivným, zelcám, anebo co by nepotřebovali, či nedokázali zužitkovat k nejlepšímu prospěchu státu, neboť zásadní univerzitní studia slouží toliko k výchově státních úředníků a nemají být určena vzdělávání učenců, kteří, jakmile snad proniknou k základním principům, musí se dále vzdělávat sami a nevěřím tomu, že je tu byt jen jediný příklad někoho, kdo by rovnou od katedry odešel jakožto učený. Čili reformy školství a univerzitního zvláště v rakouském mocnářství mají za účel vychovat poslušné úředníky, odborníky a služebníky státní moci politické. Za tímto účelem je tedy posílena výuka matematiky, ale matematiky takové, která potom umožňuje aplikace právě v průmyslu, ve vojenství. Je zřízena profesura na Karlo Ferdinandově univerzitě, to je přesunuto teda ze Stavovské inženýrské školy, stává se jí Franz Anton Leonhard Herget. To je důležitá postava i z hlediska pražských kulturních dějin, ale předpokládám, že to není třeba říkat, že do takových podrobností není třeba zacházet. Čili i přesto, že vzrůstá takto důležitost té inženýrské matematiky, tak v době, kdy studuje Bolzano, ještě zůstává ta úloha matematiky především propedeutická. Máme to tady na tom diagramu. Filozofie na filozofické fakultě, teda jednak se učí základ filozofie pro všechny studenty, základní studia. A následně teda jsou ty volitelné fakulty teologie, lékařství, právě na teologii si zvolí Bolzano a matematika se vyučuje v rámci studia filozofie a právě jen v rámci studia filozofie. Ta výuka matematiky se stává během těch 3 let ze 3 stolic. Je to elementární matematika, čistá, aplikovaná a praktická. Praktická matematika. Tady máme, z té tabulky vidíme takovou, z dnešního hlediska je to asi celkem zvláštní, že aplikovaná matematika bychom čekali, že bude spadat spíš do té praktické, ale tady ten předmět matematiky má elementární, má jistý význam z hlediska rozlišení matematiky ze 17. století. Máme tedy matesis abstracta, která zkoumá veličiny pouze nakolik jsou spojité nebo diskrétní. A můžeme si přečíst, náleží tam aritmetika, geometrie, trigonometrie, algebra. Zatímco ta aplikovaná matematika je vlastně matematická fyzika, nakolik jsou veličiny. Veličiny té první abstraktní matematiky nadány fyzikálními vlastnostmi. A víme z dochovaných dokumentů, že to elementární čistá matematika i aplikovaná se právě vyučovaly podle Kestnera, podle matematiše Anfangs Gründe. Zatímco ta praktická matematika, kterou učil Herget, tak ta se učila nach eigene Aufsätzen, čili dle vlastních podkladů vyučujícího. Studenti, kteří potom, tak ještě teda mimo to, pardon, byl nabízen volitelný kurz praktické matematiky, taky Herget, kteří navštěvovali studenti, když se potom pokračovali na studiích na nějaké zvláštní technické škole, třeba v Baňské Štěvnici, na Baňské akademii. A mimo to byl ještě pro velmi nadané studenty otevřen kurz vyšší matematiky, který vyučoval Franz Anton Gerstner. To je velmi důležitá postava, je to zakladatel českého vysokého učení a propagátor železniční dopravy v rakouské monarchii. A je to jako jeden z těch největších duchů konce 17. století. Tady tu vyšší matematiku navštěvovala se tak 6 studentů, opravdu jenom ty nejlepší, a její první ročník byl věnován úvodu do analýzy konečných a nekonečných veličin, to je diferenciálnímu a integrálnímu počtu podle Eulera. Euler vychází někdy před 30 lety, čili jako před 30 lety před Bolzánovými studii, že to bylo ještě relativně nejmodernější, relativně moderní. Ale uvidíme ještě, že Bolzano znal i úplně tu nejsoučasnější literaturu. Druhý ročník byl věnován vyšší mechanice a hydraulice podle Karstena, jeden německý profesor z Göttingen, a podle Gerstnerových vlastních prací. Jsou to tři takhle tlusté svazky mechaniky Gerstnera. A třetí ročník byl věnován optice a teoretické astronomii podle Lalande, francouzský matematik. Čili tady máme Bolzánovo matematické kurikulum a ze studií elementární matematiky u Vidry se nám dochovaly Bolzánovy výpisky, takže víme úplně přesně, co se vyučovalo a z toho můžeme dovodit, že Vidra ve svých kurzech víceméně sledoval Kastnerovu učebnici. To, že jsem říkal účel té vzdělanosti na Pražské univerzitě, co by výchovy poslušných občanů a poslušných úředníků platných pro stát v jeho ekonomické a vojenské moci, má dopad právě v tom, že od učitele se neočekávala nějaká originalita, ale musel správně a podle pořádku vykládat předepsané oficiální učebnice. To je docela důležitá okolnost potom z hlediska rozhodování, proč teda Bolzano nebyl vybrán na to místo. Jo. Tady Bolzano teda se účastní toho vyššího volitelného tříletého kurzu u France Gerstnera a dokonce byl tak výkonný a tak nadaný, že ty dva roky zvládlo vychodit a vystudovat v průběhu jednoho roku. Tady vidíme teda Bolzánovy zdroje u Gerstnera, k němuž chodí i na soukromé konzultace, přednášky, soukromé lekce. Tak se dozvídá úplně o té nejsoučasnější a nejmodernější matematice, jako je Euler, Lagrange nebo Clairaut. A Bolzano jeden rok, který dostane od rodičů. Ti nechtějí, aby se dal na éru bohoslovectví, na dráhu bohoslovectví, tak mu věnují ještě jeden rok, ať si studuje, ale nakonec se jim to teda nedaří a Bolzano si vybírá doktorská studia, kde teda absolvuje roku 1804. Vzhledem k tomu, že už víme, jak se vyučovala matematika, jaké bylo kurikulum matematické na Pražské univerzitě, tak se můžeme podívat na to, co se Bolzano tedy učil u Stanislava Vidry a v rámci jeho kurzu elementární matematiky. Vidra byl, jak už jsem říkal, dlouholetý učitel, byl to jeden z jezuitských profesorů, kterým po rozehnání řádu roku 1773 bylo umožněno pokračovat ve pedagogické činnosti i v rámci těch světských škol, a to i posléze, když se změnila výuka na začátku 80. let z latiny v němčinu v souladu s tou reformou vzdělávání za účelem konsolidace státu a modernizace. Z těch Vidrových přednášek máme Bolzánovy zápisky, jak už jsem říkal, kde se můžeme dočíst. Matematika je věda o veličinách, z řeckého mantano, učit se. Prostřednictvím matematiky se člověk učí správně myslet. Úspornost pojmu, věd a důkazů. Pojmy musí být jasné, důkazy správné, vystavěné na nezvratných základech. Veličina je to, co je schopno nějakého zvětšení a zmenšení. Tady z toho vymezení matematiky vidíme jasně, že je to zcela tradiční nauka, která v těch Anfangsgründe je pojednána, podle které se vyučuje. Myslím, že dalo by se ukázat přesně podle těch výpisků a podle struktury Kastnerovy práce, že to byla skutečně právě tato učebnice, která se brala vlastně jakési trošku zestručněné podobě v rámci toho kurzu elementární matematiky. Čili dá se snadno zjistit, co všechno Bolzano, co se od Bolzana očekávalo, když se účastnil tady toho konkurzu roku 1804. A nedá se očekávat, že by Vidra tu Kestnerovu učebnici nějak přes příliš obohacoval nebo doplňoval o své vlastní vhledy, protože na to byl příliš zapálen do toho buditelského úsilí. A tím méně, že teda se to od něj jako od učitele ve službách státu neočekávalo. Nesmíme zapomenout, že Bolzano, jak už jsem říkal, studuje za vlády Františka II., čili za vlády reakce na francouzskou revoluci. A tady je jeden pozoruhodný citát, o kterém o jehož pravosti panují jisté pochybnosti, ale obecně se má za to, že dobře vystihuje atmosféru a atmosféru vzdělávání v matematice a obecně. Má to být přímo z úst Františka II. Nepotřebuje vzdělance, nýbrž poslušné řádné občany. Vaší úlohou je k tomu vzdělávat mládež. Kdo mi slouží, musí učit to, co přikazuje. Kdo toto nedokáže nebo přichází s novými myšlenkami, no jen ideen, může jít nebo ho odstraním sám. Tak, v této atmosféře se Bolzano uchází o učitelství matematiky. Tak, tady máme teda to výběrové řízení. Vidra umírá a na tu zkoušku se přihlašují jenom dva kandidáti, Bolzano a Jendera. Zkouška je vyhlášena novinami, nepodařilo se nám zjistit, ve kterých to bylo. Ale to, že byly jenom dva, tak dáno pravděpodobně tím, že už jako byli předem, že už se předem znali s těmi, kdo je potom posuzovali a jak si už předem o tom místě, o té možnosti věděli. Franz Gerstner tady z této zkoušky pořídil protokol a takzvané literární životopisy obou kandidátů, což je taky cenný zdroj toho, no prostě těch okolností, jakým způsobem to chodilo v rámci takovýchto zkoušek a konkurzů, co se očekávalo a co se hodnotilo. Tu obsah té zkoušky připravil Gerstner tím, že vybral 9 úloh právě z těch Kestnerových Anfangsgründe a postoupil je Vysokému zemskému prezidiu, které z nich vybralo 3. Ty byly následně zabaleny, zapečetěny v obálkách, tak aby nikdo nevěděl, a zejména kandidáti, co v nich stojí. A už až v době zkoušky byly teda otevřeny a předány kandidátům. Tak tady můžeme číst, byly to následující úlohy. První, ta spadá do elementární čisté matematiky. Vypočítat povrch a objem kulové úseče z dané výšky této úseče a z průměru koule. Čili se jedná o úlohu stran křivočarého útvaru. Ukážeme potom, nebo jenom nastíním, to nebudeme rozebírat, to by bylo příliš dlouhý a ani už tomu nerozumím, jakým způsobem k tomu přistoupili oba dva kandidáti. Druhý je, jaké známe důkazy věty o rovnováze na páce a jakými přednostmi či nedostatky se vyznačuje každý z nich. Čili tady se jedná o matematiku elementární aplikovanou, ale už z toho zadání je vidět, že nemůže spočívat v nějakém, že má obecnější zadání, že tam musí ten kandidát zhodnotit vlastně fundamentální otázku a udělat z toho nějaký srozum. A třetí, hydrodynamika, to byl v dané době velmi bouřlivě se rozvíjející obor od bratrů Bernoulliů. A jakou rychlostí proudí voda z malých otvorů velkých nádob? Jak lze tuto rychlost určit na základě teoretických principů? Tak toto jsou tři otázky, které byly zadány oběma kandidátům. Pak to ještě byla otázka, jo. Ty otázky byly určeny na písemnou část konkurzu, která se konala od 8 hodin do 6, měli na to celý den. Další den se odehrávalo ústní kolo, kde museli kandidáti předvést, jakým způsobem dokážou přednášet a dokázat tedy 14. tvrzení Kastnerovy geometrie. Rovnoběžníky o téže základně obsažené mezi těmi samými rovnoběžkami mají stejný obsah. Tak nyní tedy známe to zadání a asi tušíme, že když se účastníme konkurzu, že těžko tam představovat nějaké objevy, razit nové originální přístupy nebo nedej bože zpochybňovat oficiální učebnice, ale přesto je překvapivé u Bolzana, samozřejmě to očekáváme, že ten se vymyká, ale že oba kandidáti, i Andera, ačkoliv teda dobře chápali, že novoty nejsou vítány, tak že si dovolili kritizovat Kastnerovy postupy a pokoušet se o nějaké svoje vlastní přístupy a o vlastní komentáře principu. Čili rovnou se stručně teď shrnu ty otázky. Tady ta první otázka, jak se dá očekávat, tušit, odkazuje k úlohám, kde se musí nějakým způsobem matematik vypořádat s křivočarými útvary. A to, jak víme, tak v těchto otázkách je už zahrnuto nekonečno. Máme, než teda začnu Bolzánem, než budu pokračovat Bolzánem, tak už stručně shrnu docha Enderovy odpovědi, protože Endera přistupuje k úloze, kromě toho, že teda úplně přesně postupuje podle Kastnera, tak řeší úlohu pomocí metody nedělitelných. To je v 17. století známe Bonaventuru Cavalieriho vzniká metoda, která jako první analytická metoda se nějakým způsobem vypořádává s obsahy a objemy křivočarých útvarů. Spočívá v tom, že se ten útvar, ta figura, rozseká na tenké plátky, které se mají za nedělitelné. V tom nedělitelném to je podstatný, protože takovýhle tyto útvary, tyto prvky těch původních figur jsou rozměrnější. To znamená, že čáry rozsekáme na body a plochy na čáry a trojrozměrné objekty na nějaké tenoučké řezy, čili na rovině. A to, že jsou nedělitelné, je důležité v tom smyslu, že umožňují řešit jenom některé zvláštní útvary, ty, které se mění lineárně a kde je nějaký stálý poměr. K tomu se, v tom se nebudu u toho zdržovat úplně, ale je to prostě metoda, která v té době už je dávno věcí dějin. V té době už vládne diferenciální počet a už jako několikátá verze diferenciálního počtu, zejména teda ta od Eulera a Lagrange. A nevím, ten trik, jenom když řeknu tu hlavní myšlenku, je, že se určí kužel a v místě, kde je ta kulová úseč v tečně toho kužele na tu úseč, se v tom nekonečně malém nebo nedělitelném řezu se určí poměr a tenhle vztah se potom použije k výpočtu vlastně objemu a povrchu té kulové úseče. Endera teda postupuje úplně přesně podle Kastnera. Dospěje tady k tomu vztahu, dále pokračuje, ale pak udělá vlastně jako chybu, řekl bych ze zbrklosti, že tam špatně uvede jeden poměr na základě Hronova vzorce, a což není podstatné, důležité je, jakou metodu zvolil. Na konci té své odpovědi dokonce píše, že by tuto úlohu mohla řešit pomocí diferenciálního počtu, ale nezdá se mu to případné a vhodné v rámci tady toho. Takže on si byl moc dobře vědom, že se od něj očekává pedagogický postup, že bude učit studenty. U Bolzána je ta otázka úplně, stojí úplně obráceně. Bolzáno začíná, jak už jsem naznačoval na začátku, rozborem postupu od Archimeda, a je tam vidět ta starost o základy, to fundamentální myšlení. Bolzáno říká, že proto, že Euklides teda se zastavuje na hranici těch křivočarých útvarů, protože je důslednější, zatímco Archimedes je nucen za tímto účelem přijmout věty, které základní věty, ale hypotézy, které teda se mají za základní, ale přitom nejsou hodny toho, aby byly připuštěny mezi opravdové axiomy, čili věty plně jednoduché. Já přečtu jenom tu situaci, co se týče čar. Oblouk, v závorce křivá čára, přivrácený vůči své tětivě, vždy vydutou stranou, je delší než tato tětiva a kratší než součet tečen, jež jsou vedeny z jeho počátečních bodů a prodlouženy až do společného průniku. Toto je ta věta Archimédova, díky níž je schopen nějak čelit křivočarým útvarům. Já nevím, jestli to z toho bylo zřejmé, tabuli tady nemáme. Jde o tom, představíme si nějaký oblouk, který má tětivu. A jednoduše, ten oblouk je delší než ta tětiva, ale zároveň je kratší než tečny, které ho obepínají. Jak už jsem říkal, takhle z konečné situace, když se na to podíváme, jako je to evidentní, ale pokud jde o matematickou přesnost, tak není to zřejmé, no, že to tak platí i v té situaci, kdy ta tětiva, oblouk i ty tečny vlastně spadnou do nekonečně malého. Čili tato slova, které míří k jádru Eudoxovy metody vyčerpání, stojí v základech exhaustivní metody, to všichni známe. Čili způsob, jakým se vypočítávaly povrchy a objemy křivočarých útvarů. Víme, že ta geometrie nedělitelných byla nahrazena infinitesimálním počtem, kde ty jednotlivé řezy a úseky nejsou nedělitelné o rozměr nižší, ale mají stejný rozměr jako ty původní útvary, to znamená, že se z těch nekonečně malých dají skládat. A to je diferenciální počet, o něm všichni víme, že od svého zrodu, ač je to teda mimořádně plodná metoda, tak se potýká s těmito rozpory, které stojí přímo v jeho základech. A těmito rozpory známe Berkeleyho analytika a vlastně všechny ty hlavní pokusy v průběhu 18. století spočívaly v tom, jak se s tímto vypořádat, jak se tomu vyhnout. A Bolzáno v tom ještě pořád v úvodu té odpovědi na první otázku to shrnuje a říká, že tyto pseudo-axiomatické věty od Archimeda tak byly pokusy nahradit je nekonečně malým, které tady být něčím, to znamená být veličinou. Buď teda jsou veličinou, jde o to, v jakém smyslu může být nekonečně malé někdy nic a někdy něco. Že tam ten rozpor, kdy je zanedbat a jaké jsou přesné podmínky, v tom spočívá ta otázka základu. Tak nekonečně malé podle Bolzána neřeší tuto obtíž od základu, skvěje před očima, ne však před rozumem. toto všechno, když Lozano shrne, tak jakoby proti své vůli řekne, přistupuju k metodě Lagrangeově, teorie analytických funkcí, která vyšla roku 1796, čili nedlouho poté, pravděpodobně i Bolzano četl v německém překladu z roku 1798, který se nachází v Národní knihovně, čili k tomu měl přístup, anebo ho seznámil Franz Gerstner s tou francouzskou verzí, teda s tím francouzským originálem, poněvadž v rámci toho té odpovědi cituje některé analytické, některé francouzské termíny, takže by to napovídalo tomu, že četl francouzskou verzi. Jo, já jsem zapomněl dodat, že tu Bolzánovu odpověď jsem přeložil, co by dodatek k článku, ze kterého teď vycházím, takže si to všichni mohou přečíst. Tedy Lagrange se s touto obtíží založení nekonečně malého nevypořádal podle Bolzána a Bolzáno se o to bude snažit po následujících 30 let, ale Lagrangeova teorie má tu výhodu, že je algebraická, že vlastně nevychází vůbec z žádných názorných představ, názorných figur, jako tomu bylo u diferenciálního počtu od Lopitala až po Eulera, ale je to algebraizovaná teorie. Ježišmarja. No, jenom nastíním ducha té Bolzánovy odpovědi. Bolzano místo toho, aby nějak jako přímo zodpověděl ty otázky, to znamená podal objem kulové úseče a její povrch, tak dokáže pět tvrzení, které tvoří jakousi obecnou teorii a z těchto pěti tvrzení teprve zvláštní případy, důsledky jsou odpověďmi na tyto otázky. Ukazuje se, když se srovná ta teorie analytických funkcí, že Bolzano nesleduje ani toho Lagrange, že prostě postupuje sám originálně a jde mu jaksi o to fundamentální úsilí, to znamená dokázat to z nějakých jednoduchých prvků vytvořit logicky dokonalou teorii. Když srovnáme teda, z toho už si každý může dovodit, jakým způsobem k tomu přistoupil a jaký je rozdíl mezi teda Janderovou odpovědí a Bolzánovou. Je to jako kdyby Jandera šel na Bolzána klackem a on prostě se bránil atomovou bombou, nebo naopak. Prostě asi takový rozdíl je mezi těma dvěma teoriema. Jedna, která vychází z metody nedělitelných z dávno věku 17. století a další, která je 2-3 roky stará teorie Lagrange. Tak můžeme přistoupit k druhé odpovědi, kterou, jak se ukazuje, jsem zapomněl přeložit. Tato otázka je důležitější, než se zdá. Otázka rovnováhy na páce, protože od Archimeda vlastně jedná se o úplně to nejjednodušší tvrzení statiky, to základní, prvotní tvrzení celé teorie. A v 18. století, kdy máme rozvoj racionální mechaniky a vědy o pohybu, dynamiky, vlastně už od Leibnice, od Newtona přes Varignona, D'Alembert a dynamika, tak ta statika vlastně v tomto pojetí v 18. století je tím nejjednodušším případem dynamiky, vědy o pohybu. To znamená to, co je základní tvrzení statiky, tak na tom stojí i ta dynamika, čili je to vlastně fundamentální otázka úplně toho největšího, nejdůležitějšího řádu. A proto teda zřejmě byla ta otázka formulována tímto způsobem, nějak jako shrnout důkazy, které stojí pro rovnováhu na páce a nějaké zhodnotit. I tady v té otázce se oba Teda tady v té otázce se oba kandidáti, jak se pouštějí do nějakého hlubšího přemýšlení, které není úplně jenom pouhým přeříkáním látky studentům. Jandera se dokonce na začátku jakýmsi způsobem napůl omlouvá, má tam takovou výhradu, že předpokládá, že ta odpověď se nebo otázka není zadána tak, aby vyjmenovával jednotlivé důkazy, protože to by pak zabralo několik hodin, ale že má jako shrnout nějaké hlavní body. Jandera reprodukuje Kestnera, stejně jako v první otázce, ale dokonce se dovoluje ho trochu kritizovat. Kestnerův důkaz základního tvrzení statiky, kde mu vychází z jakéhosi použití principu dostatečného důvodu, protože tady si to můžeme přečíst. Čestně přiznávám, že tomu nerozumím, že tomu nerozumí nikdo z nás, kdo jsme tady na tom článku a na této práci pracovali, co vlastně bylo záno tady v té své odpovědi všechno komentuje a na která místa a které autory míří. Jednak teda, pokud už k němu přejdu, tak shrnuje Archimedův důkaz v podání Barrowa, Isaac Barrow, který vytvořil jeho syntetickou verzi. Ta je docela domyslná právě v tom, že se vyhýbá problémům nesouměřitelnosti a dalších těm, že uvažuje tu páku a ta závaží jako vlastně jeden předmět. Že když to zlomíme v nějakém úseku a necháme tu páku viset, tak vlastně ona má stejný poměr jak co do velikosti, takže je tam analogie mezi vzdálenostmi té páky a hmotnostmi. Čili na ní se relativně snadno ukáže, že vlastně stojí ty závaží v rovnováze, musí stát v práceném poměru. Ale jde o to, že u Archimeda, že Archimed předpokládá pojmy, jako je třeba těžiště a vůbec tvrzení, že těžiště má každý objekt jenom jedno, které předtím nedefinuje. Buď to nedefinuje, protože je to věc naprosto zřejmá, nebo se to ztratilo někde v nějakých předchozích spisech, kde tyto pojmy byly definovány, což právě způsobilo to, že myslitelé, zejména 17. století, ale i dříve a potom i v tom století 18. přistupovali nebo snažili se najít nějaký hodnověrný důkaz tady toho fundamentálního tvrzení. A Bolzano teda shrnuje, ukazuje nebo zmiňuje důkaz Barrowův, Descartův. U Descartes to byl zvláštní případ principu zachování pohybu, čili základního zákona karteziánské přírody. A když je to zvláštní případ toho, že závaží o třech jednotkách vynese do závaží o jedné jednotce do trojnásobné výšky, prostě tady ta jednoduchá úměra. Pak tam zmiňuje Varignona a Newtona, u kterých je tady to tvrzení důsledkem nebo zvláštním případem rovnoběžníku sil. Známe to, ten jeden vektor, druhý vektor a ten rovnoběžník, ten vektor, který ústí do průniku rovnoběžek těch jednotlivých čar představujících síly. No. Následně teda Bolzano komentuje ten Kestnerův důkaz. Říká, že je skvělý, že je nejlepší, ale že pořád to nemůže být nejzákladnější důkaz, protože když máme tu rovnováhu na páce, tak tady ten důkaz předpokládá, aby mohl být platný, tak ty závaží musí být rovnoběžná, musí být v jedné rovině, zatímco si můžeme představit tu páku třeba v takovéhle poloze. Čili je tam ještě nějaké omezení, nějaká výhrada která doplňuje ten důkaz, a sice, že ty, že ta páka musí být rovnoběžná, proto podle Volzána to nemůže být zakládající axiomatický, ne, nemůže to být opravdový důkaz. Tady už vidíme zase tu starost o logickou stavbu teorií. A i tady, i tyto otázky bude Volzáno potom řešit ještě znovu v pokusu o důkaz rovnoběžníku sil. Myslím, že tak se to jmenuje, můžu to tady hned najít. Ta třetí otázka Kendera k ní přistupuje tak, že píše komisi. Bohužel jsem vlivem svých povinností v rámci suplenství, v rámci zastupování Vidry, nedospěl až k hydrodynamice a tudíž v rámci Kestnerovy učebnice a tudíž tuto otázku nechávám bez odpovědi, což je teda pozoruhodná odpověď, že vlastně opravdu následoval ten postup Kestnerovy učebnice tak jako otrocky, že když k tomu nedospěl, tak o tom vlastně nic nevěděl, nebo nevím, nepokusil se ani to řešit. Volzáno zřejmě vlivem nedostatku času, protože to jsem zapomněl říct. Jandera odevzdává tu práci 2 hodiny před koncem a Volzáno až úplně na konci, čili Volzáno se zřejmě vyčerpal v rámci odpovědí, těch 2 odpovědí a nechal to prostě velice krátce. Když to nastíním, představil si, že voda se skládá z nějakých kuliček, které mezi sebou nemají žádné vztahy a ty kuličky se chovají podle zákona volného pádu. To znamená, že na tom ústí z té proděravilé nádoby ta rychlost stříkající vody je vlastně rovná rychlosti, kterou nabude nějaké těleso, když padá z dané výšky. A je to takzvaný Torricelliho teorém, ale to, co tam ještě Volzáno k tomu dodává, je, že si neodvažuje z teoretických důvodů nic zmiňovat a že i ti nejlepší hydrodynamici, jako byl Debuat a ještě jeden, můžeme najít, nebo si vzpomenu, takže jsou ve výsostném, že se nacházejí nebo operují ve výsostném hájemství zkušenosti. Čili opět tady z toho vidíme, že byl velmi dobře obeznámen s tou nejsoučasnější matematickou literaturou. No, tak tady máme teda to překvapivé vyústění. Já ještě jsem zapomněl u té druhé odpovědi. Volzáno na konci předkládá svůj vlastní důkaz té věty na páce. Věty o rovnováze na páce. A já tomu nerozumím, doufám, že třeba mi to tady někdo z učenějších účastníků vysvětlí. Jde tam o, je to čistě funkcionální teorie, kde napřed Volzáno definuje funkce, které berou jako argumenty vzdálenosti a hmotnosti těch těles na páce a potom pomocí na základě rozboru formálního tvaru těch exponentů u funkcí z toho vyvozuje nějaké závěry. Opět se ukazuje, že kromě toho, že by tohle studenty nemohl učit, tak prostě ukazuje, že na to má, že vlastně vytvořil svůj vlastní důkaz. No, tak tady máme vyústění. Díky tomu Gerstnerovu protokolu víme přesně, co teda komise hodnotila. A co ocenila Volzáno, pokud jde o písemnou odpověď, tak sklízí samou chválu. Tady přímo cituju. Poukázal na těžkosti plynoucí z Archimedových základních věd i novějšího diferenciálního počtu. Zvolil proto nejnovější a nejpřísnější ze všech známých metod, totiž funkcionální počet Lagrangeův a jeho pomocí správně a bez zbytku vyřešil zadanou úlohu. Pokud jde o druhou otázku, tak komise opět vyzdvihuje Volzánovu sečtělost a zběhlost a navíc vyslovuje pochválu za originalitu, protože Lozano nejenže rozebíral ty důkazy, ale jak jsem říkal před chvílí, dokonce se pokusil o vlastní důkaz. Zatímco Janderova odpověď byla zhodnocena jako postačující. Byť nezanechala výrazný dojem, Jandera podal pouhý výčet některých důkazů a omezil se na stručný komentář Kestnerova důkazu. Ve třetí otázce už jsem říkal, Jandera vůbec neodpovídá a připojuje omluvu, kterou komise přijala. Bolzano sice teda odpověď na třetí otázku vypracoval, ale komise se toho vůbec nedotýká zřejmě, protože to asi nepadalo už na váhu, když Jandera svoji odpověď nevypracoval. Názor komise na výkony kandidátů v ústní zkoušce byl ovšem opačný. Cituju, profesoři byli jednomyslní v tom, že ačkoliv v ústní zkoušce pronikl první Bernard Bolzano hlouběji do předmětu otázky, přesto se poněkud odchýlil od pořadí předpokladů, jak je podává Kestner. V tom smyslu, že nejprve představil teorii podobnosti trojúhelníků, která je v Kestnerovi vyložena až posléze. Druhý, totiž L. Jandera, se uvedl jasnějším a pro žáky přístupnějším rozborem, setrval při Kestnerově pořádku a krom úplného důkazu tohoto tvrzení z něj rovněž odvodil několik důsledků. Tak, tady vidíme ten svízel. Bolzano se odchýlil od pořádku, podle kterého se mělo vyučovat. Kromě toho, jak potom posléze komise vyslovuje, Jandera měl jasnější a důraznější hlas a příjemnější projev pro studenty. Tak pro Bolzana to bylo první zkušenost před výkladu před komisí nebo před nějakým společenstvem vůbec, zatímco Jandera už 2 roky suploval výuku matematiky, takže tady to bylo jasný, což ovšem tedy komise jako vzala v potaz. Dá se dočíst Gerstnerovi, že to uvažovala, dokonce i v Gerstnerových soukromých dopisech je to přímo zmíněno. Zatímco tedy, pokud šlo o ústní přednes a výuku žáků, pronikavé uvažování, to je přímo termín z toho hodnocení, Gründliche Einsicht, a hloubka pojednání vyšly u komise na prázdno. Jandera měl jasnější hlas a neodchyloval se od řádu výkladu. Takže tady máme poměrně obtížné rozhodování mezi talentovanějším Bolzánem a zkušenějším a zasloužilejším Janderou. Máme tady dokonce takovou pozoruhodnou větu, že kdyby byla ještě k tomu stolice vyšší matematiky, tak by jí dali Bolzánovi, ale ona nebyla. A zatímco teda na tu stolici elementární matematiky Jandera naprosto dostačoval a snad právě proto byl i vhodnějším kandidátem. Přesto teda komise rozhodla v Bolzánu v prospěch, nebo lépe řečeno, zatímco Bolzána doporučila, tak Janderu nezamítla. No a nyní to dochází, teď přichází to řízení osudu. Konečné slovo má totiž Vídeňský dvůr a vzhledem k naléhavosti obsazení těch nově zřízených stolic náboženské nauky je tady tedy obtíž. Byl tu ještě jeden další kandidát, jmenoval se Joachim Krom, myslím, který se ucházel o to místo náboženské nauky na filozofické fakultě, ale ten získává stolici dogmatiky na fakultě teologické. To znamená, že Vídeňský dvůr musí velmi rychle obsadit to místo náboženské nauky, to Religionslehre. A zbývá tedy už druhý kandidát v řadě, což je Bernard Bolzano. A Bernard Bolzano paradoxně, vzhledem k tomu, co se potom následně bude dít, a že Bolzano poruší ten pořádek a řád výuky ještě několikrát, tak tady tu pacifikační stolici získává, což je tedy ironie dějin. No, to, co si teda můžeme odnést z tohoto překvapivého vyústění, je, že vlastně nic nevíme, že kdyby Bolzano získal tu stolici, tak třeba by neměl tolik času, nebo by nebyl ani motivován psát ty fundamentální pojednání o matematických otázkách, ale zároveň zase mohl by působit na žáky, mohl by založit, jak říká Jan Šebestík, co by se asi tak s evropskou matematikou a vzdělaností mohlo stát, kdyby, jak by vypadaly dějiny matematiky, kdyby se Bolzán stal v Praze profesorem této vědy a založil zde svoji školu. Lze s jistotou říci, že právě tento konkurs o Bolzánovi, co by osamělém mysliteli v nějakém smyslu rozhodl. A jako těžko to nějak hodnotit. Je to důsledkem tohoto konkurzu a ještě možná řeknu takovou věc, která to všechno zpochybní, to, co jsem teď řekl. Nalezli jsme teď poslední dobou už ve vydaných Bolzánových poznámkách řecky psanou větu, která, když se přečte, tak se zjistí, že je to věta německá, ve které Bolzano píše: na radu profesora Gerstnera se nebudu věnovat tomuto třetímu oboru. Tento třetí obor, jak se ukazuje z předchozího kontextu, jsou právě fundamentální otázky. Čili Gerstner Bolzana přesvědčoval o tom, že otázky fundamentální matematiky jsou obtížné a neplyne z nich žádný užitek. Jakožto učitel náboženství na ně měl dostatek času. Takže tak vznikl osamělý mysletel. Děkuji za pozornost. Otevírám diskuzi. Já jsem se zeptal, no a on teda to dostal kontumačně to místo toho učitele náboženské vědy, nebo dělal taky nějaké zkoušky tohohle typu? Prostě on... Dělal. No. Dělal, aha. Ale o tom, jak si... Ale on se neví nic, nebo... Nevím, jestli se o tom něco ví, ale já o tom nic nevím. Jo. Ale jako byl zřejmě, pokud si pamatuju ze sekundární literatury, Marie Pavlíková, Bolzánovo působení na Pražské univerzitě, tak jako byl podobně připraven a podobně excelentní jako tady v tom konkurzu matematickém. To bylo docela chtělo vědět, co tam říkal, no, na té náboženské vědě, jestli tam taky zkoušel nějaké se hledat, co se dočteš z jeho životopisu, jakým způsobem k tomu přistupoval. Pan docent Bečvář. Dámy a pánové, já jsem před 39 lety byl v roce 1981 na konferenci českých matematiků, která byla věnována dvoustému výročí narození Bernarda Bolzána. Tam se taky přetřásal samozřejmě ten konkurs. A naši matematici vyjadřovali velké roztrpčení, co všechno ten Bolzáno by mohl udělat, kdyby dostal ten profesor matematiky. Pak v těch dalších letech se občas zase na to přivedla řeč. V roce 2009 jsme na 30. konferenci z historie matematiky měli přednášku o Janderovi, o jeho pedagogickém působení a o jeho učebnicích. A znova se to přetřásalo, jako už po několikáté, a posléze jsme nějak došli k úplně opačnému názoru, že to vlastně bylo dobře, jak to dopadlo. Z několika důvodů. Jandera zkoušel a přednášel zhruba 300 studentů. Kdyby toto dostal na triko Bolzano, který byl chatrného zdraví, měl tuberkulózu, musel přednášet pro 300 lidí každý rok a zkoušet je, a celá tato mašinérie by na něm byla, tak kdo ví, jak by dlouho vydržel. Zatímco, jak si ta profesura náboženství zřejmě nebyla fyzicky tak náročná, měl klid a měl čas dělat tu matematiku. Kromě toho je docela zajímavý, že Jandera a Bolzano byli v dobrých vztazích, jak před tím konkurzem, tak po tom konkurzu, takže zřejmě to nebrali nijak, ani jeden, ani druhý, to nebrali jako či druhému nevraživě. Jinak nelze se divit tomu, že nakonec ta komise dala přednost Janderovi, protože Bolzánovi bylo 23, to byl mladíček. Jandera byl o 5 let starší a už suploval za Vidru, asi rok nebo rok a půl suploval za Vidru. A při tom suplování se evidentně osvědčil. Nebyl to první případ, kdy konkurs dopadl tak, jak se tady říkalo. V roku 1801 umřel František Martin Pelcl, což byl profesor, první profesor českého jazyka na Pražské univerzitě, a také probíhal konkurs. A přihlásila se řada ctihodných jaksi vědců, jména nevím, protože jsem četl jenom stručnou informaci, ale v konkurzu zvítězil Jan Nejedlý, což byl student práv, který ovšem na Pelclovy přednášky řadu let chodil, byl považován za jeho žáka, a když Pelcl onemocnil, tak on za něj suploval tu přednášku. A oni dali přednost Nejedlýmu, a tomu bylo prosím 25 let. A měli velmi šťastnou ruku, protože Nejedlý v těch 25 letech nástupní přednášku oslnivou a jeho působení na té stolici bylo skvělé. Takže pár let před tímto konkurzem dali také přednost tomu, kdo suploval a kdo se na tom suplenském místě osvědčil. Ono, jako ty vášně při obsazování stolic, jak se tedy říkalo později při profesurách, jak si v jednové době, ty probíhaly víceméně vždycky. Já si pamatuju na jednu debatu, bylo to někdy v polovině 80. let, kdy se taky přetřáslo, jak tohle bylo spravedlivé a tohle bylo spravedlivé, a to se týkalo současné doby. A tehdy jsem si trošku pohoršil kádrový profil, protože jsem prohlásil, že spravedlnost při obsazování míst vedoucích katedr chápu tak, že člen strany má stolici a bezpartijní volno. A musím říct, že jsem s tím měl menší příležitost. Děkuji za pozornost. A děkuji za doplnění. Ještě možná jenom bych řekl, že Janderovi ještě bylo přičteno k dobru, že pocházel z chudých poměrů, že se sám vypracoval, to je přímo v té Gerstnerově životopisu, a taky Jandera psal osobní dopis císařovi, že tu stolici moc chce. To byla ještě další věc, která zřejmě možná hrála nějakou roli, ale podle mě jako nejvážnější bylo to, že ta souhra okolností, že potřebovali opravdu zaplácnout někým tu nově zřízenou stolici, že to bylo naléhavé, protože ta komise v podstatě doporučila Bolzána, akorát nezamítla Janderu. Dobrá, však ještě poznámku. Jandera byl nadšený vyučující a měl zásadu, hlásal to, že chce být od katedry odnesen tatama napřed. Což se mu téměř podařilo, protože učil do 81 let a skončil svou pedagogickou činnost tak, že šel na přednášku a cestou v Karlově ulici, nebo kde ho porazil vůz. On se ještě dobelhal na tu přednášku, odpřednesl a během několika dnů zemřel na následky toho zranění. Takže téměř ho opravdu odnesli tam napřed z katedry. Mimochodem přinesem vám tady sborníček z té konference z 81. roku a z toho roku 2009. Tak máte to tady. Aha, děkuji. Dobrá. Ještě má někdo dotaz nebo poznámku? Evžen? Já jsem chtěl podotknout, že vlastně tam Bolzánova služba na filozofické fakultě, kde sloužil, jak jsem mluvil, rektor náboženské nauky nebo něco takového, byla dost náročná služba, protože měl formovat vlastně tušil jako univerzitní přednášku a potom třeba ve vlastním životopise po tom velkém sporu o odvolání a těch velkých trablích, které jsou všeobecně známé, si pouzáno jako zpětně také, je to, že možná jak by zbaven této služby, že mu to jeho zdraví posloužilo, že to nebyla žádná nenáročná služba a konec konců potom, když byl předčasně penzionován, no, myslím po 17. roku nebo 18, to teď nevím. 19. Já jsem řekl, že prostě jeho hlavní matematická studia byly až oné vynucené penzi a ta univerzitní činnost jeho tam byl zaneprázdňován svými dennými povinnostmi. Mimochodem tam měl taky problém s učebnicí, předepsal tu náboženskou nauku, nejprve se snažil učit po svém, potom tu učebnici používal jako východisko, ale zcela kriticky, kdy ji bod po bodu vyvracel. A ty jeho hlavní studie byly, jeho hlavní matematické práce vlastně pochází až po konci jeho univerzitní kariéry, když je jako onen penzionovaný soukromý učenec. Jo, ano. Já si taky myslím, že to muselo být psychicky mnohem náročnější, protože se tam vlastně pořád pohyboval jako na ostří nože, vzhledem k choulostivosti té úloze té stolice, že jo, té úlohy univerzitní. A jak už jsme se vlastně bavili té matematice, matematika je před mocí do značné míry uchráněna, protože se těžko podřizuje pokrokovému učení, ale zároveň všechny režimy potřebují. Tak... Tak jo. Já bych to ještě otázkou k tomu, že bylo dalším spisům, protože jsem napsal Vědosloví. Já jsem tady nečetl tyto těžký text a tam zřejmě použil ty své matematické vlohy a znalosti a to přesvědčení a zaujetí, aby formuloval takovou vědická problémka ontologii vědy v podstatě, že jo, Vědosloví. A nikdo to teď dělal nečetl, on přece vydal nějaký takový, jakoby pamflet, který mi to jakoby chtěl jako upozornit na to vědeckou komunitu, ale teďka to bylo tak těžký. Chci se zeptat, jestli se něco ví o tom, kdy to, kdo psal to Vědosloví a jak to ovlivnilo třeba tu filozofii vědy, která se dneska vyučuje nebo která dneska ve fóru. Odkazuje se na to někdo, kdo dělal tu filozofii vědy nebo filozofii poznání, do toho vlastně Vědosloví. Já teda přesně nevím, ve kterých letech psal Vědosloví, jsou to, je to obrovské dílo, ale tak odkazují se na to obecně analytičtí filozofové, vlastně všichni to berou jako svého prapředchůdce ještě před Fregem, že je to ten rozdíl právě mezi přístupem kantovským a tím analytickým, kde všechno dokazovat, všechno definovat. Čili jako důležitý to samozřejmě je, jako tu recepci Bolzána v 19. století, to je věc obtížná a nevím, no, jestli k tomu někdo víte víc trochu. No, protože to čeště, jo, dneska si mi nějaký vykladu. Vědosloví je jenom malá část toho, co on napsal. Asi, no. Dneska to asi taky nikdo nemá čas. Je to jako taková hodně propracovaná logická semantika vlastně. Důkazní teorie důkazu vědy, nebo důkazní teorie vědy. Myslím, vydal původně tisky jako malou část výběrových otázek, která byla udělal hvězdičky do toho rukopisu. No. Odborné publikum, což se stalo s nějakými dvěma recenzemi, ale ohlasno jako navícího stoupenci Bolzánovci byli vesměs osvíčenští teologové, kteří byli sformováni kolem něho z nějakých těch, kolem toho jeho teologického působení a když se snažili propagovat jeho dílo, tak i ta tak tu matematiku nezvládali. Tak výborně. Jestli už nejsou dotazy, tak děkuji za pozornost a uděláme si přestávku do 14.40. Za čtvrt hodiny se tu sejdeme.